Book 2 30 30 30 في المطعم 2 Restoranda 2 Restoranda 2 أريد واحد عصير تفاح Bir elma suyu lütfen Bir elma suyu lütfen. أريد واحد عصير ليمون. Bir limonata lütfen. Bir limonata lütfen. أريد واحد عصير طماطم. Bir domates suyu lütfen. Bir domates suyu lütfen. أريد كأس نبيذ أحمر. Bir kadeh kırmızı şarap isterim. Bir kadeh kırmızı şarap isterim. أريد كأس نبيذ أبيض. Bir kadeh beyaz şarap isterim. Bir kadeh beyaz şarap isterim. أريد قنينة شامبانيا. Bir şişe şampanya isterim. Bir şişe şampanya isterim. هل تحب السمك؟ Balık sever misin? Balık sever misin? هل تحب لحم البقر؟ Sığır eti sever misin? Sığır eti sever misin? هل تحب لحم الخنزير؟ Domuz eti sever misin? Domuz eti sever misin? أريد شيئا بدون لحم. Etsiz bir şey istiyorum. Etsiz bir şey istiyorum. أريد طبقة خضروات مشكلة. Bir sebze tabağı istiyorum. Bir sebze tabağı istiyorum. أريد شيئا لا يحتاج لوقت طويل. Uzun sürmeyecek bir şeyler istiyorum. Uzun sürmeyecek bir şeyler istiyorum. هل تحبه مع الأرز؟ Bunu pilavlı mı istersiniz? Bunu pilavlı mı istersiniz? هل تحبه مع المكرونة؟ Bunu makarnalı mı istersiniz? Bunu makarnalı mı istersiniz? هل تحبه مع البطاطس؟ Bunu patatesli mi istersiniz? Bunu patatesli mi istersiniz? لا يعجبني طعمه. Bunun lezzetini beğenmedim. Bunun lezzetini beğenmedim. الطعام بارد. Yemek soğuk. Yemek soğuk. لم أطلب هذا. Bunu sipariş etmedim. Bunu sipariş etmedim. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.